بعض برادریوں میں بنام پگڑی، بھاری رقم یا مکان کا لڑکی والوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے، اور بعض جگہ لڑکی والے بھی اسی طرح کے مطالبات رکھتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ اگر فریق ثانی نے بامر مجبوری دیا تو لینے والے کے حق میں حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے، شرعاً نان نفقہ یعنی قیام و طعام کا بندوبست دولہا پر واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلوا علی محمد۔